Wij gaan verder met het tweede gedeelte van de les, Etz Chaim. Even voor de duidelijkheid, het hoofdstuk Lech Lecha, dus ga voor jezelf, bestrijkt het, de tekst van Genesis. Iedereen heeft misschien verschillende boeken, edities, ook wat wij hebben ook op de site gezet, kan je ook gebruiken, maar welke jij ook wil. Van 12:1 tot 17:27. Okay. In een gewone, ja, dat is. Maandag, aanstaande maandag is, komende maandag, ja, is het, hebben wij Tanit, hebben wij vastendag van Esther, van Purim. Ja. En aansluitend maandagavond, ja, is beginfeest en beginfeest, dus en je daar moet het nemen met de genius. Nee, volgende. Begin dus. Dan vasten is 's ochtends, vanaf 's ochtends, laten we zeggen, begin je dan te vasten, als je dat wil. En avond en begint en lezen en meiden. Ja, tot 's avonds, tot een avond om een uur of 8 of zo, ja, begin, einde, ongeveer, ja, ik weet niet precies hoe laat is de dag afgelopen, de dag is afgelopen, hoe laat. Oké, ongeveer 8 uur, laten we zeggen. En dan, half 8, ja, half 8. En dan, dan kan je wel koffie en al die andere dingen doen. En de volgende dag is, geef men elkaar cadeautjes, etc. Ja, en s'avonds leert men of leest men de rol Roet. Ja. Welke Roet? Welke Roet? Esther, nee, sorry. Esther is dat is niet voorzeggen als het niet klopt. Dus de, okay, rol Esther. Ja, dus ook thuis kan je dan ook Esther lezen. Een paar pagina's en enkele pagina's in dat. Dus in geschriften, ja, hebben daar ook staan Esther. Dat is ook handig om dat ook te lezen. Want die krachten, die worden dan jaar in jaar uit gemanifesteerd die dag. En in de avond op maandag is het goed om een vreugde gaat beginnen. En de hele dag, op dinsdag natuurlijk, altijd volle vreugde. In de avond van dinsdag een geweldige maaltijd moet komen. Ja. Alles wat je wil, alles, je kan zoveel eten en drinken. Veel drinken. Veel drinken ook, je mag ook, want je moet je zo drinken dat jij niet meer het verschil zal zien tussen Mordechai en Haman. En natuurlijk, men maakte daar veelvuldig gebruik van. Nou, ik drink natuurlijk geen druppel, maar van binnen ben ik natuurlijk absoluut dronken Lazarus, echt Lazarus. Maar hoe je dat ook ziet, zonder alcohol, dus ben ik absoluut Lazarus. Maar zo is het. Maar dan een geweldige maaltijd. Maaltijd moet zijn, het is ook niet alleen maaltijd. Maaltijd verplicht zelf mitzwa, voorschrift, om materieel flink te eten. Materieel, omdat daarmee laat je zien dat alles kan je ontvangen dan, op die dag. Okay. En dat is dan een voorloper, als het ware, van een zinspeeld op Gemar Tikkun. Dus wordt ook gezegd in de Talmud, dat in de Mishnayot, ook in de Mishnah, dat alle feestdagen zullen opgeheven worden na de komst van de Messias, Mashiach. Behalve dit. Dit feest zal blijven. Want Gemar Tikkun zal nog doorgaan. Ja, na de komst van de Messias. Totdat het hele Atzilut zal dan afdalen helemaal tot aan het punt van onze wereld. Dus dat is een geweldige feest. En probeer als iemand dat, als je dat kan, zover dat je kan, en je kan, probeer het gebruik van te maken van dit, dat. Maar deze dag is natuurlijk zowel vastendag als feestdag, volgende dag waarbij de enorme vreugde wordt gehouden. Dat is allemaal, hè? Ja, oké, dus dat moet je natuurlijk gebruik van maken, want daar is, ja, op die dag is dat natuurlijk geweldige zegen ontvangen, natuurlijk samen met het volk Israël, geweldige zegen ontvangen, en nou, dat moet je niet nalaten. Oké, daar maken we gebruik van. Maak gebruik van, natuurlijk. Oké, dat was het. We gaan verder, we staan op de pagina 19. Het Chaim. Hij begon dan over op te sommen of gewoon te geven ons vanaf zeg maar de orde vanaf Ein Sof. En nu kwamen we voor de vorige keer kwamen we tot Adam Kadmon. En hij zei ons dat Adam Kadmon werd ook uitgebouwd als het ware naar vele duizenden en tientallen duizenden werelden. En het begin van alles waren dit vier werelden die in zijn hoofd zijn. Dat is mijn toevoeging. Want die heten naar de organen in het hoofd. De plaatsen die overeenkomen ook met de vier sferot Hawaia in het hoofd. Van gezichtsvermogen, gehoor, reukzin en spraak. Wij staan op de laatste regel, de laatste drie woorden. We zeggen Adam, Nirmaze, en wij gaan over naar de volgende pagina 20. Bekotso shel Jude de Shem Havaya ki hu vachinat haketer shel klalut haolamot ve or ein sof twee בקוח התלבשותו וחוכמה דאג זה הציל תחתיו עולם האצילות וזה סוד כולם בחוכמה עשית פולטנט. Laatste drie woorden van de pagina 19 nog. We zeggen Adam en deze mens, hij bedoelt die Adam Kadmon, Nirmaz is een toespeling op hem, of een hint werd gegeven op hem. Bekotso shel Yud, de Shem Havaya, in het stippeltje van Yud, in de naam van Hawaia, in de letter Jud, ja? In de letter Jud is een stippeltje. Ja, en dus hij, dat is een hint, is in dat stippeltje Jud, in de naam van de Hawaia, ki hu vechinat haketer shel klalut haolamot, want hij, Adam Kadmon, is het aspect ketter van de algemene van de algemeenheid van de werelden, dus van het algemene aspect van de werelden, dus van al die werelden is die ketter, duidelijk? Dus duidelijk, hè? Ja. Dus Adam Kadmon is ketter of Jude. Of sorry, of Kutsoshel Yud, of het stippeltje van Jud. Atzilut is Jud zelf, ja? Of Chochma, dat is even mijn toevoeging, ja? We hebben dat erover gehad. Atzilut is dan de volgende wereld, dus wat tussen het was, dat telt niet als wereld. Dat zijn vele werelden, waren oneindig. Maar dan kwamen we tot Atzilut. En Atzilut is dan Jude van algemene, van de algemene, van de algemene, het algemene van de werelden. En dan Bria is dan de bovenste letter He, oftewel Bina, van die vijf werelden, algemene werelden van het heelal. En Yetzira is dan de letter Wav van die Hawaïa, algemene Hawaïa, overkoepelende, laten we zeggen, Hawaïa. En Zeranpien. En Asiya is dan de onderste hei, letter hei, van de naam Hawaïa. En dat is ook de Malchut, de algemene, overkoepelende Malchut van alle werelden, alle vijf werelden. Okay. Ja. Maar hij vertelde ons alleen over de Adam Kadmon, dat dit ketter is van de algemene werelden, dus vijf werelden. We oor één sof. Twee, bakoyach hitlapshoto, bachochma, de akha ze o, zegt hij. En het licht eind sof, zegt hij. Krachtens zijn inbedding in de chochma van de aak, van deze aak. Hij is ingebed in de chochma. In de chochma om te produceren verder. Is krachten zijn inbedding in de chokma van deze aak. Het ziel tachtaf olam atzilut straalde uit, dus vormde, straalde uit onder zich de wereld atzilut. We zes zod, en dat is het geheim, dus men zegt zo, we zes zod, en dat is het geheim, betekent, dat is het geheim van wat geschreven is. Kulam, dat is het geheim van een vers. Kulam tri bachachma asita. Dat is geschreven. Alles is door chokma. Alles heb je door chokma gemaakt. Zat zo'n vers. Kulam bechokma asita. Het is in, als ik me niet vergis, ergens in psalm. Dus alles is door chokma gemaakt. En als wij dat lezen, dan weten we niet wat het betekent. Wat is, alles is door chokma gemaakt. Alleen door wijsheid. Wat is het. Maar betekent dat, wat hij zei, dat eindsof bedde zichzelf in chokma van de aak of van de partsof van Abba, herinner je toch? Daarin bedde zich dus het eindsof in. Waarom in een chokma? Omdat ketter is al geweest, ja? Nu voor het scheppen van de wereld. Dat is mijn toevoeging, ja, even. Of voor het scheppen van de wereld Atzilut, welke wereld Atzilut geregeerd wordt, of gekenmerkt wordt door de kracht van Chochma, ja, moet naar overeenkomst, in overeenkomst naar eigenschappen, duidelijk, van Adam Kadmon, dat die een trap hoger is, dus een hogere ten aanzien van Atzilut, ja? Van hem wordt voortgebracht Atzilut. Dan, naar overeenkomst, in overeenkomst van wetenschappen, Chochma van Ak, in Chochma van Ak wordt dan ingebed Ein Sof om Atzilut te laten ontstaan. Ja? Dus hand in hand in hand. Ja? Dat is trouwens wat ook de Torah zegt. Oog voor oog. Tand voor tand. Voor tand voor tand. En niet wat men kinderlijk dat denkt. Dat is een wraak. Dat moet je dat. Dat is ook onder andere dat. Overeenkomst naar eigenschappen. Oog voor oog. Tand voor tand. Hoe zullen we verder dat leren? Ook daarom ook hier. Chochma van Ak. Van Adam Kadmon. Daaruit wordt Atzilut geboren. Natuurlijk van de Malchut van Ak. Maar. Zo kijk ik verder. Dan voorstand. De regel. Drie. Nog iets. We chochma hanael. Niet lapsha. Bemalchut de ak. Oh, nee, wat is het? En de chochma. Deze chochma van ak. Zoals hierboven gezegd werd. Is ingebed. In malchut. De ak. In malchut van ak. Erg voorzichtig. Erg duidelijk moet het voor ons zijn. En ook helder voor ons moet het zijn. Dus Ein Sof is nu ingebed in Chochma. Duidelijk. En in de Chochma van Ak. En de Chochma van Ak, de kracht van de Chochma van Ak, is ingebed in de Malchut, de Ak. Ja? Dus binnen die Chochma is Ein Sof straalt. Oké? En dat omhulsel van Ein Sof, dat Chochma is van Ak, die is dan ingebed in de Malchut van Ak. Malchut van Ak is nog grover, ja of niet? Daar zitten nog Bina, na Chochma van Ak, we hebben nog een omhulsel van Bina, ja of niet? Dan hebben we nog een omhulsel van, als we dat zien ook. Van innerlijk uiterlijk, ja. Dan hebben we Zeranpien nog. Dan hebben we nog. En dan hebben we nog Malchut. Ja? Ja. Dan zegt hij ons. Dat die Chochma is dan ingebed. In. Van de Ak. Ingebed in Malchut. Natuurlijk dat ook. Dat is erg belangrijk. Natuurlijk dat ook. Zeranpien is ook ingebed in Malchut. Ja of niet? Het is hoger. Natuurlijk dat Bina ook is. Bina is ook ingebed. Van Malchut. Waarom zegt hij dan over, alleen over Chochma? Omdat in het geestelijke, ook een wet, de wet. In het geestelijke wordt altijd de naam gegeven aan de hogere, aan de hoogste kracht. Duidelijk? Ja. Dus de Chochma is ingebed in Malchut. Natuurlijk dan ook dat ook de Bina is ook ingebed. Ja, want die is ook hoger, groter dan Malchut, ja of niet? En Zeranpien ook. Ja. Maar die zijn minder kracht hebben dan Chochma, inderdaad, ja? En in het geestelijke, dat is de wet ook, dat de hoogste, de hoogste kracht heeft, door die naam wordt gezegd. Dus ook Chochma wordt gezegd, dat Chochma is ingebed in Malchut, de Ak. Dus hij gaat nu ons vertellen hoe stap voor stap, hoe Atzilut ontstond, et cetera, et cetera. Oké? Okay. En de volgende zullen we, het is erg mooi wat hij ons gaat, ons erg geweldige dingen die ons gaat vertellen nu. Maar die zullen we dan volgende keer dat meemaken. Dat is regel 4. Regel 3 nog. Regel 3. De laatste drie woorden. Hier moeten we langzaam verder gaan hier. omdat hier gaat het, hij gaat ons hele hele opeenvolging van die traptreden, hoe dat allemaal gestructureerd is, wie is binnen, wie is van buiten, wie heeft wie voortgebracht, al verduidelijken voor ons, dat geeft een geweldige uitwerking voor ons. Nu nog even over de slogan van de dag. Natuurlijk pakken we eerst moeten we dan zoeken daar naar slogan vanuit het artikel dat wij al hebben behandeld. En natuurlijk nog niet direct met het nieuwe artikel, want wij weten nog niet waar het over gaat. Al klinkt het wel bekend in onze ogen, want we hebben gezegd het nieuwe artikel gaat over dat het is verboden om van een slechte mens zijn woorden aan te nemen, ja? Advies op te volgen, etc. Dat is geweldig. We zullen het allemaal leren wat het allemaal inhoudt. Maar wat wij wel hebben goed geleerd is in het vorige artikel dat wat is dan, dat probeer ook vandaag de hele dag onder motto hebben. Schrijf ook voor jezelf op die slogan van de dag. Waarbij je ergens op een papiertje hangt op je bureau, etc. Dat jij de dag daarmee ook doorbrengt. Dat over wat Shlomei Sulam ons had verteld over over het gedeeltelijk geloof en over het volmaakte geloof. Dat steeds probeer jezelf te verifiëren bij jezelf welk geloof heb ik op welke tijdstip, of niet tijdstip is niet belangrijk, maar in welke toestand. Kijk, als je dan lekker een pauze ziet en dan drink je koffie en rustig, dan is het één ding. Ja? En als je dan opeens in de file staat en et cetera, en je vervelend dat vindt, ook dan moet je ook verifiëren welk vertrouwen heb ik nu op dit moment. Ga ik mijn tijd nu, mijn krachten nu verkwisten naar mij te irriteren of iets of zo. Elk moment dat ik mij irriteer, dan ben ik dan, laat ik zien aan mijzelf en aan van boven dat ik een gebrekkig geloof heb. En hij verbindt ook jouw geloof met het volbrengen van het scheppingsplan. Ten aanzien van jou en ten aanzien van de hele wereld. Nou, dat was hem. Nog een prettige dag allemaal toegewenst.